Na zegarach już 19, program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, drugi dzień maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Nie faworyt Lech Poznań, a Arka Gdynia zdobyła Puchar Polski. W serwisie Trójki już za moment kolejna relacja ze Stadionu Narodowego. Jak stare małżeństwo, tak niemieckie media oceniają relacje Merkel i Putina po spotkaniu obojga przywódców w Soczi. Pierwsze takie w Polsce Centrum Wiedzy powstaje w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Dogrywka przyniosła rozstrzygnięcie. Arka Gdynia po raz drugi w historii zdobyła Puchar Polski. W meczu finałowym pokonała 2-1 Lecha Poznań. Spotkanie na Stadionie Narodowym obserwował Adam Malecki. Adam, możemy mówić o sporej niespodziance. Oczywiście, ten wynik to wielka sensacja. Walczący o utrzymanie Beniaminek był skazywany na pożarcie. Ręka do góry, kto się tego spodziewał? Pewnie wierzyli w to tylko kibice z Gdyni, którzy przez cały mecz głośno wspierali swoją drużynę. Mało kto wierzył w Arkę, a jednak jej piłkarze zrobili to, powtórzyli sukces z 1979 roku i mają Puchar Polski. To oznacza, że Arka zagra w europejskich pucharach. To uhonorowanie kariery dla wielu zawodników, a w szczególności obrońcy Krzysztofa Sobieraja, który właściwie przez całą karierę jest związany z Arką, a dzisiaj rozegrał 250 mecz w barwach żółto-niebieskich. Trzeba przyznać, że Arkowcy zagrali cynicznie, a do tego mieli bardzo dużo szczęścia. Wciągali przez całe 90 minut do swoich sieci nieznających się na morskich obyczajach Lechitów, którzy marnowali kolejne 100% okazje, a kiedy przyszło do dogrywki, Arka zadała dwa nokautujące ciosy. 107 minuta i gol Rafała Siemaszki po pięknym strzale głową, a w 111 w Diego Armando Maradona zamienił się Luka Zarandia. Gruzin zdecydował się na szaleńczy rajd, mijał Lechitów jak tyczki, no i zdołał wpakować piłkę do siatki obok bezradnego Jasmina Buricza. Lech zdołał odpowiedzieć tylko jednym trafieniem Łukasza Trałki w samej końcówce. No i kolejorz może mówić powoli o klątwie Stadionu Narodowego. Przegrał przecież trzeci finał z rzędu. Wcześniej dwa mecze z Legią, teraz z Arką. No a w kasie z drużyny z Gdyni znajdzie się okrągły 1 000 000 zł, z którego połowę, jak zapowiedział prezes klubu, znajdzie się w kieszeniach piłkarzy. Arka Gdynia zdobywcą Pucharu Polski w sezonie 2016-17. Tu szaleństwo wciąż trwa. Piłkarze świętują wraz z kibicami. Wielkie gratulacje dla Arki Gdynia. Stadion Narodowy, Adam Malecki. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne tematy. Znów doszło do krwawego ataku w Syrii. Zginęło ponad 30 osób. Wśród nich cywile. Jest także wielu rannych. Atakowali radykaliści z Państwa Islamskiego, którzy walczą z bojownikami syryjskich sił demokratycznych wspieranych przez Amerykanów. Do starć doszło w prowincji Hasaka w pobliżu granicy z Irakiem. Znajduje się tam punkt kontrolny i obóz dla uchodźców. W sprawie wojny w Syrii nie ma porozumienia między Rosją a Niemcami. Przywódcy tych krajów mają też inne zdania na temat konfliktu na wschodzie Ukrainy. Władimir Putin całą winą za to, co tam się dzieje, obarcza władzę w Kijowie. Kanclerz Niemiec i prezydent Rosji spotkali się w Soczi i według niemieckich mediów to spotkanie jest dowodem na nie najlepszy stan relacji między Berlinem a Kremlem. Maciej Wiśniewski. Pierwszy program niemieckiej telewizji publicznej ARD ocenił, że Niemcy i Rosja mają dobre relacje gospodarcze, współpracują w zakresie innowacji technologicznych oraz przy zwalczaniu terroryzmu. Gorzej jest na poziomie politycznym. Wojna w Syrii, konflikt na Ukrainie albo sposób, w jaki Rosja traktuje mniejszości, świadczą o różnicach zdań, czytamy na stronie internetowej ARD. W osobnej analizie komentator ARD powiedział, że Merkel i Putin przypominają obecnie stare małżeństwo, w którym każda ze stron aż za dobrze zna słabości partnerów. Ale rozwodu nikt nie bierze pod uwagę. Tygodnik Der Spiegel ocenił na swojej stronie internetowej, że w ważnych punktach Merkel i Putin pozostali niejednomyślni, a zdaniem Süddeutsche Zeitung wspólna konferencja prasowa obojga przywódców pokazała, jak trudno będzie znaleźć rozwiązania, które obie strony będą w stanie zaakceptować. Z Berlina dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski. W serwisie Trójki przenosimy się do Bolesławca na Dolnym Śląsku. Dawny tom handlowy w tym mieście będzie pełnił zupełnie nową rolę. Powstanie w nim Centrum Wiedzy, strefa odkrywania wiedzy aktywnej, wzorowana na warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Będą więc laboratoria, pracownie dla starszych i młodszych, mediateka, ale też klasyczna biblioteka. Piotr Słowiński. W środku będą otwarte przestrzenie z wydzielonymi strefami na poszczególnych piętrach, a to na wypożyczalnię książek, a to na strefę dla dzieci. Są wyposażone we wszystko to, co jest potrzebne do podłączenia komputera na przykład, czy do podłączenia okularów 3D, za pomocą których będzie można ten świat po prostu poznawać inaczej. Mówi prezydent Bolesławca Piotr Roman. Dyrektorka biblioteki w Bolesławcu Halina Majewska, która do nowego obiektu przeprowadzi cały księgozbiór, mówi, że centrum będzie miejscem, gdzie zdobywać wiedzę i wypożyczać książki będzie można z przyjemnością. przyjemnością. Połączymy jedną przyjemność wypożyczania książek, korzystania, uczestniczenia w różnego typu imprezach z tą przestrzenią do miłego spędzania czasu. Centrum Wiedzy w Bolesławcu ma być gotowe do sierpnia przyszłego roku. Koszt jego powstania szacowany jest na 13 milionów złotych. Zaczyna się chmurzyć wieczorem i w nocy w wielu regionach. Opady deszczu, a na południu mgły. Na Podlasiu 3 stopnie, w centrum i na Dolnym Śląsku 5, na Podkarpaciu i na Pomorzu Zachodnim najwięcej 9 stopni. Jutro sporo opadów, a na południu zagrzmi, w regionach południowych i na wschodzie będzie najcieplej, bo tam od 17 do 20 stopni. W pozostałych częściach kraju na termometrach od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Artur Dutkiewicz Trio Traveler. Połączenie jazzu z polską muzyką ludową oraz world music. Nastroje wyrażone w dźwiękach. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Związek Artystów Wykonawców Stoart i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 19. Polski top wszechczasów. Poprzednią godzinę naszego spotkania zakończył Kult Arachion z 1988 roku, miejsce 19. Na 18 był rok 1971. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze.

pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy słowę wszelką miłości sam miał za nic, a kto nie umiał zasnąć i nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo. Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie niewiadomi. Pytać wciąż będziemy, pytać po kryjomu, kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i miłości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem, kto z gwiazd zbiorł wegon, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. No właśnie, trzeba by sprawdzić, która płyta ma najwięcej piosenek na liście w topie i wygląda na to, że to może być Korowód Marka Grechuty. Korowód 1971 rok z 40 wraca na miejsce 11. Czy pamięta pan o maturzystach, którzy uczą się słuchając topu? Oczywiście, że pamiętam. Nawet wczoraj zrobiłem zdjęcie kwitnących kasztanowców, bo Zosia powiedziała, że tym razem nie zdążą. Zdążają. Tak mi się wydaje, że zdążą, bo jak teraz się takie cieplejsze dni zapowiadają, będzie dobrze. Co poza setką na 122 Lady Punk kryzysowa narzeczona, tak będę strzelał troszeczkę. 124 miejsce Dżempa, 132 Śmierć w bikini Republika, Jerzy Sztur, Śpiewać każdy może na 133. Kult, proszę siadać. Kult na miejscu 134, Dziewczyna bez zęba na przedzie, Edyta Bartosiewicz, Sen, 137, Perfekt, Chcemy być sobą, 140, Jednego serca Czesława Niemena, na to głosowałem, 142 miejsce, Ewa Demarczyk, Karuzela z Madonnami, 147, Edyta Geppert, Och życie, kocham cię nad życie, 148, Wojciech Młynarski, Jeszcze w zielone gramy, 167. A i tak, no nie da się zagrać wszystkich. Niech żyje Balmar Larodowicz. 175, 176 kwiaty we włosach, czerwone gitary. Odkładam to na boczek. Polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam całość się ukaże. polskieradio.pl ukośnik trójka. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To jesteśmy, byliśmy na miejscu 11, znaczy pierwsza dziesiątka po godzinie 20. Co tam w pierwszej dziesiątce? Nie, nie mogę mówić. Powiem tylko tyle, że pierwsza piosenka będzie z 1991 roku. Więc kiedy skończy się serwis, powiem, był rok 1991. Przypomnę raz jeszcze, polskieradio.pl ukośnik trójka. Na stronie internetowej ukażą się wszystkie informacje dotyczące 10. jubileuszowego topu po polsku. Autopromocja. Szanowni Państwo, teraz będzie bardzo ważny komunikat. Otóż w najbliższym czasie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia nastąpi niespotykana dotąd kumulacja trójek. Jedynym niepotrójnym elementem będzie dwójka prowadzących, ale będą się uwijać, jakby ich było troje. Zapraszamy 3 maja od godziny 9 do 12 do programu Trzeciego. Anna Gacek i Wojciech Mann. Autopromocja.